إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عباد الله الله سبحانه وتعالى hakumwekea mwanadamu ibada yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala alimwekea manfaa katika hiyo ibada bali Allah subhanahu hakumwekea ibada yoyote mwanadamu isipokuwa ibada hiyo itakuwa ina natija ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala hakumwekea mwanadamu ibada isipokuwa kwa kujua ndani ya ibada hiyo itakuwa ni sababu ya kufuzu katika maisha yake ya dunia na ya akhira ayuha nasu ibadallah tukiwa katika mwezi mtukufu wa ramadhani ndani ya ibada adhima ibada ambayo ni rukn min arkan alislam ni nguzo miongoni mwa nguzo za uislam lakini allah subhanahu katika ibada hii akaweka natija inayopatikana katika funga na natija hii wameghafilika nayo wengi katika umma wa Kiislamu kwani tuko wengi ambao tunafunga lakini wenda tuweze tukafunga tukamaliza mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa tulikuwa tunajizuia kula na kunywa ayuha nasu ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala natija aliyoiweka katika funga ni watu waondoke katika mwezi wa Ramadhani kana kwamba ni watoto wadogo waliozaliwa hawana vumbi wala hawana chochote katika mwili wao hili ndio lengo na natija ya yule ambaye atakuwa ni mwenye kufunga kinyume na hapo waweza ukawa umeshinda njaa ukaacha vyakula vyako ukamwacha mke wako ukaacha vinywaji vyako lakini baada dhalika ukapigwa na somu yako katika uso wako ukaangukia patupu kama alivyosema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ayuha nas lengo na madhumuni ya funga ni muislamu atoke katika somu hali ya kuwa yeye ni mcha Mungu kama alivyosema Allah subhanahu lakini ma al-asaf ash-shadid ni kuwa na waislamu fi mashariq al-ard wa magharibiha tumetulia katika mwezi wa Ramadhani lakini baada ya Ramadhani na kuwa kinyume tulivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani lengo na madhumuni ya funga linakuwa halijapatikana Allah subhanahu asema mumefaradhishiwa nini kufunga kama walivyokuwa wamefaradhishiwa kufunga waliokuwa kabla yenu lengo na madhumuni muwe ni wacha Mungu mtoke hali ya kuwa ni wenye kumwogopa Allah subhanahu mtoke hali ya kuwa nini mnatakuwa katika vifua vyenu mtoke hali ya kuwa nini mwamogopa Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nasu ibadallah na takwa ina tafsiri nyingi waliotafsiri maulama. Asema Ibn Rajab al-Hanbali akitafsiri neno takwa miongoni mwa tafsiri walizotafsiri maulama, asema an taj'ala bainak wa baina ma'siyati Allah iqab, uj'aliya baina yako wewe na yale ambayo yenye kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala wiqaya, weka kisiwizi baina yale yenye kumsababisha wewe kumaasi Allah subhanahu. Ikiwa wewe ulipokuwa mpigaji jasi mzuri, acha kati lako. Ikiwa wewe watu walikuwa hawalali, kati yako ni watu wa kilalo na joko na kuwapaka, badilika. Ikiwa watu walikuwa hawalali kwa sababu ya kunywa zako za ulevi, acha. Jaalia baina yako wewe na baina ya maasi, baina yako wewe na Allah subhanahu, na yale yenye kusababisha kumaasi Allah subhanahu kizuizi. Ya kuwa mimi nilikuwa katika Ramadhani, nimejisafisha katika Ramadhani, hakadha ni wahivyo baada ya Ramadhani, la'allakum tattaqun. Hili ndio lengo kubwa la kuwa wenda mkatoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa nyinyi ni wacha Mungu. Ayuha nnasu ibadallah, takwa ni sehemu na ni sababu ya watu kufaulu katika maisha yao, an-najat min ash-shada'id wa suhulatan lihusulina 'ala ar-rizq min haythu la yahtasib. Takwa ni sababu ya watu kufaulu na kupata wepesi katika kutafuta kwao riziki zao, bali na kupata riziki zao katika njia ambazo hawazifahamu. Sababu kubwa ni ucha Mungu. Ayuha nnasu ibadallah, يقول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول أباي أتكلم وغفى الله نعكم شاء الله سبحانه الله أتم رئيس شيانجية يقوم بترسكياك الله أتم رئيس شيانجية كما يشياك بعد الله سبحانه وتعالى atamparisi katika hali ambayo yeye haifahamu wala aitambui kwa kule kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayakulu Allah tabaraka wa ta'ala aidan, walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatakna. Allah subhanahu wa ta'ala asema lau kama watu wanji wangemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah angeliwafungulia Allah subhanahu baraka zinazotoka katika mbingu saba na ardhi saba kwa kule kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo takwa ibadallah ni sehemu ya muislamu kufunguliwa riziki yake katika njia yeye ambayo haifahamu. Ayuha nnasu ibadallah, attaqwa kumcha Allah subhanahu ni sehemu ya kupata najat kuokoka, bali ni hifdhi. Allah subhanahu wa ta'ala atawahifadhi umma na kuwanusuru kutokana na maadui zao pale ambapo watu au pale ambapo mtu atamwogopa Allah na kumcha Allah subhanahu, haki ya kumwogopa na haki ya kumcha Allah subhanahu, Allah atawanusuru na Allah atamnusuru mtu huyo kwa kule kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الله أسيما إكيوا انتقوا نصبرا كتن يمتهاني أليكبيني الله سبحانه وتعالى بعد يصبرا مكم وغبنكم شاء الله سبحانه وتعالى لا يضركم كيدهم شيئا. هاتويزا كوا ذرو تشوتي مع الوزين pale ambapo atakuwa amesimama kutaka kuwadhuru. Sababu at-taqwa. Ayuha nnasu ibadallah, taqwa ni sababu ya kabul al-amal, taqwa ni sababu ya muislamu kukubaliwa amali zake. Muislamu atakapokuwa amemcha Allah subhanahu itakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukubali matendo yake. Allah subhanahu wa ta'ala asema innama yataqabbalu Allah man, akusema wale ambao ni waislamu ni mu'minin ni wale waliojipanga ambao ni salihilah. Allah subhanahu wa ta'ala asema yuko tayari kuvikubali vitendo vya wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, ucha Mungu ni sehemu na sababu ya watu ama mtu kupata mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah yuhibbu almuttaqin, Allah tabaraka wa ta'ala anawapenda wale ambao wenye kumwogopa na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الناس عباد الله, وتشمون لسباب يواتك وبيبنز يا الله, بل وتشمون هم أولياء الله وأصفياؤه وتشمون لبيبنز يا الله وتاجي مungu ndo ambao amewachagua Allah subhanahu. يقول الله تبارك وتعالى فيه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الدنيا والاخره. الله سبحانه وتعالى اتاج صفه miongoni mwa sifa za watu wenye kumcha Allah subhanahu, ya kuwa wale wenye kumcha Allah subhanahu ni vipenzi vya Allah, ni mawali wa Allah subhanahu. Ala inna awliya Allah, fahamu na mjueni ya kuwa wale vipenzi vya Allah subhanahu, la khawfun alayhim wala hum yahzanun, hawa hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika. Wakati gani? Wakati roho zao zinatolewa katika viwiliwili vyao, tatanazzalu alayhim almalaika, malaika wanawateremkia wakati huo wakiwabashiria, alla khawfun alayhim wala hum yahzanun, msikhofu wala msihuzunike kula mnapokwenda, mmetayarishiwa mengi kwa sababu ya uchaji Mungu wenu. Allah subhanahu wa ta'ala asema ni wakina nani alladhina amanu wa kanu yattaqun, ni wakina nani hawa awliya Allah? Ni wale ambao walimwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wakanu yattaqun, na wakamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun, wenda mkatoka katika mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa nyinyi ni wachaji Mungu, hali ya kuwa nyinyi mwamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, taqwa inawafanya watu wapambanua, taqwa inaweka watu sehemu moja, takwa ndio inamfadhilisha mweupe kwa mweusi. Kwa sababu ya takwa, atafadhulu baina alibad au atafadhulu baina alnas, ni takwa. Yoyote mwenye kutaka saada, yoyote mwenye kutaka kuokoka katika maisha yake ya akhera na kupata manzila siku ya kiyama, awe ni mcha Mungu, ajipambe na sifa ya ucha Mungu. Yaqulu Allah tabarak wa taala, ya ayuha nnas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum, enyi mlioamini. Ya ayuha nnas, enyi watu, hakika tumefanyaje? Tumekumbeni kutokana na baba mmoja na mama, kadhalika tukawajaalia kuwa ni makabila mbalimbali na mataifa mbalimbali, lakini utaifa wenu, makabila yenu, mipaka yenu haina chochote inda Allahi tabaraka wa ta'ala. Inna akramakum inda Allahi atqakum, pamoja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekujaalieni kuwa nini taifa fulani na kabila fulani, hakutoa dhuru chochote hakutawafaidi chochote inda Allah. Kitakachowafaidi inda Allah tabaraka wa ta'ala, inna akramakum inda Allah atqakum, mbora wenu nyinyi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye atakayekuwa ni mcha Mungu. Ayuha nnas, hakuna fadla wala ubora kama alivyosema Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la fadl lil'arabi 'ala al'ajam wala al'ajami 'ala al'arab wala al'abyad 'ala aswad wala aswad 'ala al'abyad illa bit-taqwa, kullukum min adam wa adam min turab. Hakuna fadla wala hakuna ubora. Huyu ni wa mashamba, huyu ni wa mjini, huyu ni mwarabu, huyu ni mweusi, huyu ni mweupe, huyu ni mweusi, la, isipokuwa ucha Mungu ndio unawafadhilisha inda Allah tabaraka wa ta'ala. Nyote mmetokana na mtu mmoja Adam, na Adam katokana na udongo. Hii inatuweka sote sehemu moja, illa yule aliyena fadla katika sisi ni yule atakayekuwa ni mcha Mungu. Ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayuha an-nas ibadallah, Allah tabaraka wa ta'ala ameandaa matunda, ameandaa thawab, ameandaa malipo kwa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya nyingi katika Qur'an, inna al-muttaqin fi jannatin wa 'uyun, inna al-muttaqin fi zilal wa 'uyun, inna al-muttaqin fi jannatin wa nahar, inna lil-muttaqin mafaza. Hizi zote Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumza wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ya kuwa siku ya kiyama watafuzu, bali watakuwa chini ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na chini ya kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha fadla za wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, tukiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tupate lengo ambalo amekusudia Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun. Na kumcha Allah subhanahu ni kutekeleza maamrisho yake aliyokuamrisha na kutoka katika makatazo yake aliyokataza Allah subhanahu. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.